أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Zuhruf suresinin 63. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu bundan önceki bölümde geçen ayetlerde Kur'an ayetlerinde İsa Aleyhisselam'ın da adı geçmeye başlayınca Mekkeli müşriklerin bir itirazını haber vermişti bize. Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafını kendi putlarıyla doldurmuşlar. Derken Peygamber Efendimiz'den İsa Aleyhisselam'la ilgili bilgiler almaya başlayınca önceden şartlanmışlıkları var Mekkeli müşriklerin. O da şu, kiliselerde İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın heykellerini gördüklerinden Peygamber Efendimiz'e itiraz olarak diyorlar ki اَاَلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُ Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu, İsa mı daha hayırlı diye bir çekişmenin içerisine girmişlerdi. Rabbim de demişti ki o bir kuldur. Allah'ın kendisine nimet verdiği bir kuldur demişti. Rabbim burada açık ifadelerle şöyle diyor. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ İsa apaçık belgelerle gelince gale dedi ki قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ Ben size hikmetle geldim veya hikmeti getirdim. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ Sizin kendi aranızda hakkında ihtilaf ettiğiniz bazı şeyleri size açıklamak üzere geldim. Fettekullâhe yahu Allah'tan sakının ve eti'ûni ve bana itaat edin. Tabi peygambere itaat Allah'a itaattir. Men eta'ani fekad eta'allah ve men asani fekad asallah hadis-i şerifinde bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Niye? Ben onun elçisiyim. O gönderiyor beni. Hani günümüz devletlerinde de bu böyledir. Devletin görevlendirdiği kişi görevinin dışında iş yapmadığı sürece devleti temsil etmektedir o görev esnasında. O görevini yaparken müdahale edilecek olursa bu müdahale o şahsa değil onu gönderene müdahale kabul edilir. İsa Aleyhisselam da peygamberliğiyle ve İncil'iyle onlara gelmiş. Ve onların o güne kadar ihtilaf ettikleri konuları açıklığa kavuşturmuş. Tevrat'ı en güzel açıklayan o gün için İsa Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ve onlara en iyi yolu gösterecek olan da yine İsa Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ve o diyor ki İsa Aleyhisselatü Vesselam İnnallâhe huve Rabbi ve Rabbukum Şüphesiz o Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbiniz. Burada İsa Aleyhisselatü Vesselam'a ilahlaştırma temayülünü, meylini ortadan kaldırıyor bu. Ben Rab değilim. Rabbin oğlu da değilim. O Rab benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimize de onlara söyle, İlahuna ve ilahukum vahid. Benim ilahımla, bizim ilahımız da sizin ilahınız O bir tek olan Allah Celle Celaluh'tür. Söyle onlara. Yani ben sizden farklı bir makam istemiyorum. İlahlık gibi bir makam istemiyorum. Bağlı olmanız, itaat etmeniz gereken Allah Celle Celaluhu'ya ben sizden daha fazla kulluk yapıyorum anlamındadır. İsa Aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Ben de siz de o Allah'ın kulusunuz. O Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Fa'budu. Öyleyse yalnız ona kulluk yapınız diyor Allah Celle Celaluhu. Bu emri yerine getiriyoruz biz. Yerine getirdiğimizi dilimizle de söylüyoruz. Her gün namazımızda İyyâke na'budu. Biz ancak sana kulluk yaparız diyoruz. Hatta Arap'ın dil kurallarına göre na'buduke demek de doğru iken İyyâke başa alınmış, ancak ve ancak sana kulluk yaparız. Yani senin dışında hiçbir kimseye kulluk yapmayız diye günde 5 vakitte 40 defa en azından bütün dünyaya, dünyanın en güçlü sloganı diyelim. Yani affınıza sığınarak söylüyorum bunu. Allah'ın bir ayeti. Her gün tekrarladığımız için diyorum. Onu söyleyip duruyoruz. Hâzâ sırâdun müstakîm. İşte dost doğru yol budur diyor Allah Celle Celaluhu. Yukarıda da 61. ayet-i kerimede de aynı kelime geçmişti. Hâzâ sırâdun müstakîm. Vettebiûnî diyor Rabbim Peygamber Efendimiz'e öyle söylemesini istiyor. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Vettebiûnî. Bana uyun. Hâzâ sırâdun müstakîm. 64. ayet-i kerimede ise İsa aleyhissalâtu vesselâm söylüyor. O Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yapınız. İşte dosdoğru yol da budur diyor İsa aleyhissalatu vesselam. Fahtelefel ahzabu min beynihim. Gruplar, ahzab, hizbin çoğulu. Hizb kelimesini de biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Hizbullah veya Hizbüşşeytan. Şeytanın tarafında olanlar, Allah'ın tarafında olanlar diye ifade edilmiş. Günümüz Arapçasında bu parti kelimesinin karşılığı olarak kullanılıyor. Hizbü filan, mesela günümüzdeki partilerin Arapça tercümesinde Türkçedeki partinin adı söylenmeden önce hizb kelimesi kullanılır. Hizbü filan, hizbü filan diye Arapça tercüme edilebilir. Her dönemde belirli fikrin, belirli bir siyasetin, belirli bir görüşün etrafında toplanmalar, öbeklenmeler, gruplaşmalar olmuştur. Her dönemde olmayan dönem olmamıştır. Onlar gruplara ayrılınca zaten bir fikir, bir siyaset, bir hareket var, onun etrafında toplanmış. Adam buradakinin etrafında toplanmadığına göre burası ayrı bir şey. Arada ihtilaf var. Kendi aralarında ihtilafa düşüyorlar. Rabbim diyor ki Zalife veylün lillezine zalemu min azabi yevmin elim. O acıklı günün azabından dolayı o zalimlerin vay haline diyor. Veya veil kelimesini C cehennemdeki bir vadi olarak alacak olursak, o zalimlere kıyamet gününde acıklı azabın içerisinde veyl vadisi, deresi vardır anlamı da vardır. Şimdi biz bu ayet-i kerimeleri insanlara okurken bakınız, görüş ayrılıklarımız şundan kaynaklanır. Senin görüşün, benim görüşüm. Bizim birbirimize nasıl ki parmak çizgilerimiz uymuyor, görüşlerimiz de milim farkıyla 6 milyar insanın görüşü de birbirinden ayrı olur. Aynı olay hakkında aynı kanaati taşısalar bile, kanaatlerinin ölçüm aleti olsa, parmak çizgilerimizi ölçen alet gibi kanaatlerimizin ölçüm aleti olsa, birbirimizden ayrı olduğumuzu o zaman daha iyi anlarız. Çok önemli konularda bizim ayrılıklarımızı ve aykırılıklarımızı düzeltecek insan görüşü olmaz. O bütün görüşleri meydana getiren aklı, zekayı, fikri yaratan Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu bilgiler etrafında biz birliğimizi sağlayabiliriz. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةِ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْدَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar farkına varmadan ansızın kıyamet saatinin gelmesini mi bekliyorlar? Yani akıllarını başlarına alsınlar. Zulümden vazgeçsinler. Bu dünyada zulmettiklerine cehennem hayatı yaşatıyorlar. Kendileri de cehenneme doğru gidiyorlar. Veyl deresine doğru gidiyorlar. Öyleyse zulümden vazgeçsinler. Hem bu dünyada zulmettiklerine dünyayı dar getirmesinler, hem de kendilerini cehenneme atmasınlar. Bunun gerçek olduğunu bilmek için illaki cehennemde yanmaları mı gerekiyor? El-ahillâ'u yevme'izin ba'duhum li ba'dın aduvvun illel müttegîn. O gün dostlar birbirinin düşmanı olacaktır. Ancak müttekî olan dostlar düşman olmayacak. Bu dünyada inkar etrafında, küfür etrafında, isyan etrafında birbiriyle dost olanlar. Haydi benim dostum, müttefikim, beraber olalım, şu Müslümanlara bir kan kusturalım diyenler, kıyamet gününde birbirlerinin düşmanı olacaklardır. Haydi benim dostum, müttefikim, beraber olalım, Afrika'nın kanını emmeye gidelim, sivrisinekler sürüsü gibi kıyamet gününde birbirlerinin dostu, düşmanı olacaklardır. Haydi benim dostum, müttefikim, beraber olalım, şu ülkenin işini bitirelim, elindeki yeraltı, yerüstü kaynaklarını tamamını aramızda bölüşelim. Yarın bu dostlar birbirlerine düşman olacaklardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Zuhruf suresinin 67. ayet-i kerimesinde. El-ahillâ'u yevme'idin bağduhum li bağdın illel-mütteqiyyin. Adüvvün illel-mütteqiyyin. Birbirlerine düşman olacak onlar, ancak mütteki insanlar. Yani Allah'ın emrettiğini yerine getiren, yasaklarından kaçınan, içini hak için süsleyen, şirkten temizleyen, yalandan temizleyen,